olsa, gözlerimde sen, ezberimdeyken kaybedemem seni. Rüyalarımda sen, gözlerimde sen. Taşımaktan yoruldum sırtımda. Biliyorum her şeyi aslında. Gözlerinin içine baktığımda ölmeyi istedim her anında. Rüyalarımda sen, gözlerimde sen, ezberimdeyken kaybedemem seni. Baksam o an canım yanar. Kalp atışım durduğunda, ben öldüğümde hissedeceksin beni her kalbine dokunduğunda. Hala aklımda gidişim, sanırım yakın ölümüm. Neredesin?